Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do niedzieli 2 września dwupak dwulitrowej Pepsi, 7-Up, Mirindy i Mountain Dew tylko 5,99, a duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 7,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Teraz serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Nie we wrześniu, a już jutro KRS zacznie obsadzanie stanowisk w Sądzie Najwyższym. Handlarz roszczeń Marek M. przesłuchany usłyszał 3 zarzuty, nie przyznaje się do winy. Rosjanin aresztowany w stolicy Niemiec. Służby podejrzewają go o przygotowywanie ataku. Krajowa Rada Sądownictwa nie czeka do września. Jutro rozpoczyna 4-dniowe posiedzenie, na którym zaopiniuje kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Pierwotnie planowała się tym zająć w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Rzeczniczka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska uważa, że przyspieszenie prac nad obsadzaniem wakatów w Sądzie Najwyższym to nieformalny krok do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, by nie czekać na zakończenie procedury praworządności. Sędziowie w Krajowej Radzie Sądownictwa mówią obywatelom Rzeczpospolitej, zwołując to posiedzenie, nie będziemy czekać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ten wyrok nas nie interesuje. Czego się boją politycy PiS-u, którzy przypuszczamy złożyli polityczne zamówienie na zwołanie tego nadzwyczajnego posiedzenia, skoro są przekonani o tym, że tworzone przez nich prawo jest zgodne z traktatami unijnymi? To nie jest wyścig z ewentualnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, odpowiada pytany o to w Polskim Radiu 24 marszałek Senatu. Stanisław Karczewski podkreśla, że decyzja o szybszym zwołaniu posiedzenia KRS-u jest słuszna, bo przyspieszy reformę wymiaru sprawiedliwości. To jest po prostu rzetelna praca, to jest odpowiedzialność za to, co robimy i jak są te zmiany wprowadzane w życie. I nie chciałbym mówić o wyścigu z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Przede wszystkim najważniejsze jest, aby praca posuwała się. W połowie sierpnia Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu Polsce tak zwanej uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym. To kolejny krok w procedurze naruszenia prawa wobec Polski. Komisja stoi na stanowisku, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem Unii, ponieważ narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów. Komisja poinformowała tydzień temu, że polski rząd ma miesiąc na podjęcie działań, których oczekuje. Jeśli uzna je za niewystarczające, może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prokuratorzy we Wrocławiu zakończyli przesłuchanie Marka M., znanego handlarza roszczeń do stołecznych nieruchomości. Usłyszał 3 zarzuty, w tym m.in. oszustwa oraz przywłaszczenia mienia. Mężczyzna złożył wyjaśnienie, ale nie przyznał się do winy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Decyzja w sprawie ewentualnego wniosku o tymczasowe aresztowanie Marka M. ma zapaść do czwartku. W Berlinie aresztowano Rosjanina podejrzewanego o przygotowywanie ataku w Niemczech. Zdaniem niemieckich władz 31-letni Magomed Ali C. przechowywał w swoim mieszkaniu znaczącą ilość materiału wybuchowego o dużej sile rażenia, który miał wykorzystać podczas zamachu. Prokuratura twierdzi, że mężczyzna od pewnego czasu był wyznawcą radykalnego islamu. W oświadczeniu śledczy zaznaczyli, że aresztowany planował zdetonować ładunek wybuchowy, by zabić i ranić jak największą liczbę osób. Przypominają też, że współpracował z zatrzymanym w ubiegłym roku w Marsylii Clementem B., któremu zarzucono przygotowywanie ataku we Francji. Najdoskonalsze reprodukcje obrazów może przygotowywać od dziś Muzeum Narodowe w Krakowie. Pod Wawel trafił jeden z najnowocześniejszych systemów cyfrowej reprodukcji, z którego korzystają największe muzea na świecie, w tym Louvre w Paryżu. Na początek wykonane zostaną fotokopie 10 najbardziej rozpoznawalnych dzieł z kolekcji książąt Czartoryskich, zapowiada Bartosz Cygan z Muzeum Narodowego w Krakowie. Takim flagowym, wiadomo, jest Damat Kronostajem. Testy robiliśmy, rzeczywiście wygląda to niemalże jak oryginał. I w tym momencie można będzie zakupić taką reprodukcję, powiesić u siebie w domu i mamy też gwarancję, że nie będzie miało tego, nie wiem, 10-20 tysięcy osób, bo jest to limitowana seria z pieczęcią, suchy stempel tak zwany. Ten stempel też jest jakby taką gwarancją tej oryginalności. Podstawą systemu jest wielkoformatowa drukarka, z której wydruki mają gwarancję 100 lat trwałości. Koncerty gwiazd, audycje na żywo, spotkania z dziennikarzami, animacje i specjalnie przygotowane festiwalowe strefy. Wielkimi krokami zbliża się jedna z największych otwartych, darmowych imprez muzycznych wakacji. Lato z Radiem Festiwal 2018 na gdyńskim Skwerze Kościuszki. To propozycja wspólnego spędzenia ostatniego weekendu wakacji dla całych rodzin, mówi Klaudia Borowa z Polskiego Radia Dzieciom.

Rebeka w Trójce. Jeden egzemplarz płyty Polskie Radio zaprasza na festiwal w najbliższą niedzielę. Lato z Radiem Festiwal 2018. Dla pani Sylwii, miejscowość Koniusza, i dla pana Krzysztofa, drugi egzemplarz z miejscowości Piaski. Serdecznie gratulujemy. Prawie 13 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Dzieci mają swoje miejsca do zabawy, może pora na dorosłych? W Warszawie powstaje nowa przestrzeń treningowa. Będą drążki, podnośniki, huśtawki i maty. Punkt będzie otwarty w połowie września. Pomysłodawcy mówią o tym przewrotnie. Będzie to plac zabaw dla dorosłych. Powstaje plac zabaw dla dorosłych. Brzmi dobrze. Gdyby mi się chciało po pracy jeszcze ruszyć z domu na coś takiego, to bardzo chętnie. Jeżeli taka inicjatywa faktycznie by miała powstać, plac zabaw dla dorosłych, ja byłbym jak najbardziej za, jeżeli to byłyby takie dosyć zabawne rzeczy, na przykład huśtawki dla dorosłych, czy inne kręciołki. Z zewnątrz jestem osobą dorosłą, w środku jestem nadal dzieckiem. Myślę, że dobrze bym się bawił. Podróżuję ze swoją kuzynką i odwiedzamy place zabaw, z których też korzystam jako dorosły, bo nie rozróżniam placu zabaw dla dzieci, dla dorosłych, tylko uważam, że to jest kwestia po prostu tego, czy ktoś ma ochotę fajnie spędzić czas i się bawić, czy nie. Po wakacjach w tym roku otwieramy naszą akademię, Akademię w Gruncie Ruchu, którą nazywamy Placem Zabaw dla Dorosłych. Marta Cerzelnik, trener w Gruncie Ruchu. Będziemy prowadzili zajęcia od mobilności przez trening siłowy, ale także lokomocję, czyli różne formy przemieszczania się przy ziemi i w przestrzeni, przez playfight, czyli łączenie różnych form walki i zabawy, praktykę skupiającą się wokół regeneracji, relaksacji. Przychodzę do Państwa i jestem zestresowana po całym dniu pracy z mikrofonem. Ten stres daje o sobie znać. Co Pani by mi zaproponowała? Wchodzi Pani na salę, a ktoś już się przewala po ziemi z drugim człowiekiem albo robi przewroty. Są drążki pod sufitem, między którymi można zwisać i przemieszczać się jak małpy. Przedmioty będą bardzo proste. Konstrukcja drążków, kół gimnastycznych, może drewniane boksy, jakieś przeszkody do parkour, liny i koła gimnastyczne, na których też się można doskonale huśtać i bujać. To nie jest pierwszy plac zabaw w Warszawie, prawda? Plac zabaw dla dorosłych powstał w Ursusie już kilka lat temu. Agnieszka Wal, rzecznik dzielnicy Ursus. To był projekt zgłoszony przez mieszkańców. Pomysł powstał z inspiracji światem King Size. Tam są huśtawki, wysokie zjeżdżalnie, ściana do rysowania. Rodzice przychodzą tam z dziećmi nieco starszymi niż takie te najmłodsze, ale jednak widzę, że ten plac zabaw łączy pokolenia. To może być taki wpływ na to, żeby trochę się rozluźnić? Jesteśmy mocno zestresowanym społeczeństwem? Jesteśmy strasznie zestresowanym społeczeństwem. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu SWPS. Każda próba, jakakolwiek inspiracja, byśmy się troszkę więcej ruszali, trochę więcej wpuszczali świeżego powietrza do głowy i w kółko nie myśleli tylko o obowiązkach i pozwalali sobie nawet na infantylność, jest jak najbardziej chyba najlepszym, co możemy robić, żeby długoterminowo wyjść na prostą. Osoba zdrowa to osoba, której w głowie jest zabawa, mniej poważna lub bardziej poważna, jakaś forma spędzenia czasu, która po prostu dodaje endorfin, poprawia humor, pozwala się wyluzować, wiek nie gra roli. Na zewnątrz jestem dorosły, ale w środku wciąż jestem dzieckiem. Bardzo mi się ta opinia podobała. Jestem ciekaw, czy Państwo też czekają na taki plac zabaw dla dorosłych. Czy może korzystają Państwo już z takiego rozwiązania? Do czego to się właściwie może przydać? Taki WF na świeżym powietrzu, można powiedzieć. Materiał na ten temat przygotowała Monika Suszek. Bardzo dziękujemy. I przypomnę tylko telefon 22 i 7 trójek. Don't be the girl.

chciałem zameldować, że w Piotrowicach Świdnickich boczki w ilości sztuk 5 odleciały, czyli rodzice i troje dzieciaczków pofrunęły sobie, to raz. A drugie to, że chciałbym spytać, bo jakoś tak przyglądam się czasem, jak już teraz ten okres taki jest i wiosenno, i jesienno-letni, jak zmieniają się traktorzyści, nie machają sobie tak jak kierowcy autokarów, jak ciężarowcy, nie pozdrawiają się. No to jest ciekawe, czy można byłoby zadać takie pytanie, dlaczego traktorzyści nie traktują się po traktorsku, nie machają sobie ręką lewą czy prawą, jak się mijają na szlaku. Jak motocykliści na przykład, prawda? Lewa w górę. No właśnie, to ja zawieszę to pytanie w przestrzeni. Może państwo mają pomysł? 2 2 i 7 3. 18:23 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. No choć słuchacz przed momentem mówił, że to okres już właściwie jesienny, to do grudnia to jeszcze daleko, ale już niektórzy rozmawiają o, uwaga, barbórce. Święto Górników zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Niektórzy mylą tę listę z listą UNESCO, ale to nie to samo, tłumaczy Katarzyna Sadowska-Mazur z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zgłoszono do nas taką propozycję, czy barbórka mogłaby być jednym z wpisów na krajowej liście. Oczywiście stwierdziliśmy, że jest jak najbardziej możliwy i zaczęły się prace nad tym wnioskiem. Intensywne prace trwały ponad pół roku. Beata Piecha-Wonszachen, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Dlatego, że tutaj ważna była procedura, jaką musiał przejść wniosek i przede wszystkim cały cykl konsultacji społecznych. Zanim to wszystko zostało zebrane, to myśmy się spotykali z górnikami, z przedstawicielami samorządów, związków zawodowych. Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa, jak sama nazwa wskazuje, zbiera wszelkie zjawiska, obrzędy, zwyczaje związane z tą niematerialnością, niedotykalnością. Coś, co jest nienamacalne, a co jest między nami, co tworzy naszą tożsamość. Przykładami, jakie są na naszej liście, może być przywołówki dyngusowe, mogą być zwyczaje szamotulskie, może być flisackie tradycje z Ulanowa. Przede wszystkim chodzi o człowieka, o to, co człowiek wytwarza, wykonuje. Ta święta Barbara, patronka górników, no powinna chyba rzeczywiście zostać uszanowana, tak jak te oscypki góralskie, czy tam jakieś rogale marcińskie. Tylko święcie barbórki? Nie, a ja powinnam najwięcej o tym chyba wiedzieć, bo jestem Barbara. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Generalnie teraz wszystko, co popadnie, się wpisuje na listę UNESCO, więc... Żebyśmy w ogóle mogli zaistnieć na którejkolwiek z list UNESCO, bo tych list są trzy. Jest lista reprezentatywna dziedzictwa niematerialnego, jest lista pilnej ochrony i dotyczy zjawisk takich, które są w zaniku i które trzeba wspomóc, żeby nie zanikły. I jest też rejestr dobrych praktyk. I żeby jakiekolwiek zjawisko mogło na tej liście się pojawić, musi być najpierw umieszczone w takim spisie krajowym. Barbórka w takim razie ona jest tylko na razie na tej krajowej. Tak, dokładnie. Jest na krajowej liście i często rzeczywiście w prasie pojawia się ten taki dodatek w postaci UNESCO, magiczne słowo. No niestety krajowa lista oczywiście jest po części jakoś związana, ponieważ no, my spełniamy wymóg konwencji UNESCO. Ale UNESCO, już takie UNESCO, to dopiero później po tym, jak mamy pierwszy wpis na krajowej liście, potem mamy wpis na UNESCO. Czyli jeszcze nie UNESCO, ale póki co. Informacje w tej sprawie właściwie wyjaśniła i wyprostowała wszystkie Justyna Goc. Bardzo dziękujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18:26. Ktoś wspomniał, że traktorzyści sobie nie machają rękoma. U nas na wsi wszyscy sobie traktorzyści się pozdrawiają i machają rękoma. Stefan jest w błędzie. to Trójka, prawie 18.30. Z niepokojem, z drżeniem prawej dłoni sprawdzałem, jaka pogoda w najbliższą niedzielę w Gdyni. Przecież wtedy festiwal Lato z Radiem, skwer Kościuszki. No i proszę Państwa, muszę się przyznać, zupełnie szczerze, nie mam najlepszych informacji. Serwis Pogodynka, więc Instytut Meteorologii, poważna firma, pisze tak. W niedzielę w Gdyni zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, 19 stopni. Ale ja nie chciałem wierzyć. Sprawdziłem w jeszcze jednym miejscu, taki norweski model pogody. No i niedziela, Gdynia, deszczowo, 17 stopni. Jeszcze gorzej. Trójka. Program trzeci. No ale szczęśliwie nie zawsze, nie każda prognoza się sprawdza, jeśli chodzi o pogody. No i poza tym dodaj, sam to powiedziałeś, przelotne opady deszczu. Wystarczy ciepło się ubrać, wypatrywać tego słońca, pewnie gdzieś tam się pojawi, a poza tym, proszę Państwa, atmosfera muzyczna, to co się tam będzie na scenie działo, no właśnie, i w okolicach, to na pewno sprawi, że będzie gorąco. Sami Państwo słyszą, Arkadiusz Ekiert jest już ponownie w studiu, nie jest sam, czas na bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Info Monitor, właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie i przedstawiam naszego gościa. Dzisiaj w studiu w Trójce jest pan Piotr Kasprzak, prezes Hermes Energy Group S.A. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana. Pretekstem do naszej rozmowy dzisiaj będzie wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na antypodach w Australii głównie. O to nam chodzi, bo szeroko komentowana jest w Polsce wizyta prezydenta w Australii. Nie oprócz wymiaru politycznego ma również bardzo poważny aspekt gospodarczy. Bowiem podczas tej wizyty odbyło się tam forum, w którym udział wzięli przedstawiciele polskich spółek i tu uwaga, wśród których wymienia się PGNiG, Gaz System, polskie LNG, no i jeszcze Jastrzębska Spółka Węglowa. Ale tych kilka pierwszych spółek sugeruje, że no, ważnym tematem podczas tej wizyty był gaz. I to chyba nawet gaz skroplony, panie prezesie. Tak jest, panie redaktorze. No, tutaj należy podkreślić, że Australia jest obecnie drugim największym eksporterem gazu w formie LNG. Na pierwszym miejscu jest w dalszym ciągu Katar. Natomiast biorąc pod uwagę projekty, które są w Australii obecnie realizowane, w perspektywie 2-3 lat możemy mówić, a właściwie takie są założenia, że to Australia obejmie kanwę pierwszeństwa w tym wyścigu o to, kto najwięcej tego gazu LNG, który w ostatnich czasach na tym rynku światowym jest bardzo gorącym towarem, kto obejmie pierwszeństwo w tym wyścigu, tak, o jego eksporcie. Nie ulega wątpliwości, że naszą strategią od paru lat jest uniezależnienie się od dostaw rosyjskiego gazu. W związku z tym poczyniliśmy bardzo poważną inwestycję w terminal gazu skroplonego w Świnoujściu. Sprowadzamy już gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych i właśnie z Kataru. Czy należy się spodziewać, że można poważnie myśleć również o tym, że będziemy w przyszłości sprowadzać gaz skroplony aż z Australii? To znaczy tak, no oczywiście należy wskazać, że budowa terminalu LNG zdecydowanie przybliżyła nas do tego kroku, jakim jest ta niezależność gazowa z perspektywy tych istniejących kontraktów, które obecnie są realizowane. Już są wypowiedzi polityków, że do 2022 roku będziemy całkowicie uniezależnieni od rosyjskiego gazu. No mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Tu należy wskazać, że oczywiście jak największa ilość źródeł pochodzenia gazu ziemnego do Polski, czy też możliwości, z których ten gaz ziemny, czy to w formie gazociągowej, czy też w formie skroplonej może być do Polski sprowadzany, jest jak najbardziej pożądana. Wolny rynek będzie temu sprzyjał. Natomiast wracając do tego poprzedniego pytania pana redaktora, czy możemy spodziewać się importu gazu ziemnego z Australii? No oczywiście tutaj, tak jak wskazaliśmy na wstępie, Australia jest drugim eksporterem gazu w formie LNG na świecie, a więc z tej perspektywy na pewno jest to kierunek i potencjał dosyć duży. Natomiast należy też wskazać, że Australia, biorąc pod uwagę położenie geograficzne, znajduje się bardzo blisko rejonu Azji Południowo-Wschodniej, gdzie znajdują się największy importerzy gazu w formie LNG, to znaczy Japonia, to znaczy Chiny, które wysunęły się na drugą pozycję, to znaczy Korea Południowa, to znaczy Indie, Tajwan, Singapur, Malezja. Także jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o tych odbiorców. No i mają bardzo blisko. No i mają bardzo blisko, także oczywiście potencjał do tego, żeby ten gaz importować do Polski z Australii jest, no bo mamy terminal, statki mogą przepłynąć dystans dzielący Polskę i Australię, natomiast no oczywiście kluczowym będzie pytanie o ekonomiczny sens takiego importu. No bo ten gaz na pewno nie będzie tańszy. A jeśli nie będzie tańszy, no to jeszcze trzeba skalkulować no tą odległość, prawda? No bo koszty transportu no będą ogromne. To znaczy koszty transportu to jedno oczywiście, natomiast w odniesieniu do tego, czy on będzie tańszy, czy nie, no to tutaj należy podkreślić, że rynek gazu skroplonego LNG ulega bardzo dynamicznym przemianom w ostatnich czasach. Należy tu oczywiście wskazać rewolucję łupkową w Stanach Zjednoczonych, która powoduje i będzie powodowała to, że Stany Zjednoczone z importera netto gazu ziemnego już są eksporterem, a pewnie niedługo będą eksporterem netto gazu ziemnego w formie LNG. Za tym idzie rozwój Australii i innych miejsc, z których ten gaz jest wysyłany. Natomiast to, jakby to powinno powodować, że te ceny będą niższe. Natomiast z drugiej strony widzimy wyraźnie, że Chiny odchodzą od gospodarki wysokoemisyjnej, starają się redukować emisję tych szkodliwych jakby dwutlenku węgla do atmosfery i co za tym idzie, przekładają swoją produkcję na źródła niskoemisyjne, a tutaj najlepszym paliwem jest jednak gaz ziemny. No i w związku z tym popyt, który przez Chiny został wygenerowany, czy jest generowany, powoduje jednak znaczący wzrost tej ceny. Także z tym, czy to paliwo będzie tańsze, ciężko powiedzieć, natomiast na pewno koszty transportu będą wysokie. To w kwestii ewentualnego importu gazu z antypodów, ale przecież współpraca w temacie gazu pomiędzy Polską a Australią już się zawiązała na niwie technologicznej. Tak, no tutaj należy wskazać porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Polską a Uniwersytetem Naukowo-Technologicznym z Australii, na poziomie którego naukowcy polscy i australijscy będą wymieniać doświadczenia związane z technologią wydobycia, procesowania, pewnie skraplania i regazyfikacji gazu, która na pewno pomoże przy wzajemnych relacjach, czy to przy rozwoju tego polskiego rynku gazu ziemnego, który de facto tych innowacji na pewno potrzebuje. Panie prezesie, mówi się o rozbudowie terminalu gazowego w Świnoujściu. Tymczasem z tego, co ja wiem, to w 1/3 jest na razie zapełniony ten terminal. No tak, znaczy biorąc pod uwagę obecne możliwości regazyfikacji terminalu LNG, to jest 5 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego w ciągu roku. A my zużywamy w ciągu roku? No 15-17 miliardów metrów sześciennych fizycznego zużycia w Polsce. Oczywiście zostały podjęte decyzje o rozbudowie tego terminala do 7,5 miliardów metrów sześciennych możliwości regazyfikacji w ciągu roku. Oczywiście w chwili obecnej jest on wykorzystywany w 30-40%, trudno mi w tym momencie powiedzieć ile dokładnie, natomiast biorąc pod uwagę te kontrakty importowe, które są realizowane przez głównego dostawcę gazu do odbiorców w Polsce, czyli PGNiG, no jednak jakby nie ma możliwości, żeby tego gazu więcej kupowali za pomocą terminalu LNG i tu właśnie ten termin, o którym pan redaktor wspomniał, czyli 2020 rok, kiedy ten kontrakt jamalski, rosyjski ma się skończyć, wtedy pewnie możliwe będzie zapełnienie tego terminala, czy to przez PGNiG, czy to przez inne spółki, które na polskim rynku funkcjonują. Mówi się też również o tym, że ten terminal obsługiwałby nie tylko nasz krajowy rynek, ale moglibyśmy redystrybuować ten gaz do innych krajów, na przykład w południa Europy. Oczywiście Polska, biorąc pod uwagę położenie geopolityczne, ma bardzo duży potencjał, by stać się centrum handlu czy redystrybucji gazu na arenie Europy Środkowo-Wschodniej czy Południowej. Natomiast no oczywiście do tego potrzebna jest po pierwsze infrastruktura, czyli połączenia z południem Europy czy połączenia z Ukrainą, które są realizowane czy będą realizowane. Natomiast oczywiście rynek gazu musi być rynkiem konkurencyjnym, tak aby jakby znalazło się dostateczna ilość graczy, którzy na tym rynku będą chcieli jakby kupować ten gaz i sprzedawać go dalej. No i tutaj musimy postawić kropkę. Czas naszej audycji dobiegł końca. Państwu przypomnę, że rozmawialiśmy o gazie. O gazie z Australii z panem Piotrem Kasprzakiem, prezesem Hermes Energy Group S.A. Dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za bardzo. Uwagę. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Infomonitor, właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. A państwo dzwonią w sprawie tego, czy pozdrawiamy się my, kierowcy, na drogach. Wszystko zaczęło się od traktorzystów, którzy się kiedyś pozdrawiali, a dzisiaj podobno nie. W sprawie machania ręką chciałam dodać komentarz, kiedy moi rodzice, to było lata temu, kupili Skodę Felicję, to wszyscy, którzy mieli Skodę Felicję na drogach, a jeździliśmy przed rodzicami sporo po Polsce, również machali sobie ręką. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie było. No i to bardzo dobry, ciekawy nawyk. Motocykliści nie mają z tym, Marku, problemu. Nie, żadnego. Zawsze się pozdrawiam. Lewą ręką, tylko zawsze lewą. No, bo prawą musimy pilnować. Musimy pilnować. Hamulec przede wszystkim. Tak, oczywiście. Pozdrawiamy motocyklistów i nie tylko. Tylu mnie znasz, tyle już masz, planów jakbyś wieki nie zna. Siedzimy tu, godzinę pół. Zahaczyłeś prawie w siód. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz nie na to czekam. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o. Będzie w Gdyni. No pewnie, że będzie to już w najbliższą niedzielę. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Legendarna stacja Wolimierz, czyli dawna poniemiecka stacja kolejowa, to miejsce różnych działań artystycznych i ekologicznych. To także siedziba znanego na całym świecie teatru Klinika Lalek, który właśnie obchodzi 30. rocznicę powstania. Na jubileusz autorkę reportażu zaprosiła gospodyni tego miejsca Joanna Wiktorczyk, zwana Jemiołką Izerską. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Jemiołka i reszta. Jak tu wjechaliśmy w latach 90., to wjechał tu przede wszystkim Teatr Klinika Lalek z Wrocławia. Potem rozprzęgło się to osadnictwo takie artystyczne tutaj po Górach Izerskich, po Karkonoszach. Okazało się, że po paru latach takiej aktywności naszej odważnej, że Wolimierz stał się nawet takim dosyć znanym miejscem na mapie alternatywnej kultury. To jest dla mnie ciągłe, żyjące sobie własnymi prawami, własnym czasem miejsce. Dokładnie tak jak z bajki, wiesz? Ciągłe to miejsce z bajki. To jest nasza właśnie ciuchcia teatralna. Nie ma tu już torów, ale jest teatralna ciuchcia, która przejeździła też kawał świata, bo się ją rozkłada. Semafor z kolei przytargaliśmy z krzaków, bo leżał daleko, daleko, ileś tam metrów przed stacją i wmurowaliśmy. Jemiołka Wiktorczyk. Jak ściągnęli te tory, to się właśnie okazało, że pod nimi tutaj są podkłady częściowo granitowe. Na bogato było za Niemca. Tu były dwa perony. To będzie tutaj scena zewnętrzna na rampie kolejowej i tutaj są koncerty podczas festiwalu, bardzo zróżnicowane, różne są style. Co to było? Przecież tu pociągów nie ma, jakby pociąg jechał. Dziwne. Może duch pociągu. To może duch pociągu, masz rację. To może być magia. Także tutaj będą właśnie te koncerty, zespoły, które grały z Teatrem Klinika Lalek, ponieważ w tym roku festiwal się nazywa 30 lat Teatru Klinika Lalek, bo mamy 30 lat jako teatr. Okej, wrócisz tu? Bardzo przyjazna atmosfera pracy wydężonej przed festiwalem. Ale też taka jakaś dziwna, kosmiczna energia, która nie opuszcza nas od pierwszego dnia aż do ostatniego. Mamy wolontariusz? Where are you from? I'm from Jakutia. Jakutia? Yeah, it's in Siberia. Najzimniejsze miasto świata. I'm from Barcelona. I'm from Argentina. And you? From Paris. Paris. To jest taka strana Workaway. I stamtąd są głównie ludzie. Ci wolontariusze. Każdy wie, co ma robić. Siedzą cichutko, grzeczni tacy. Ha, ha, ha, ha. Do czasu wieczornej imprezy. To jest tylu młodych ludzi, to musi być jakieś ognisko. W szkole lalkarskiej we Wrocławiu założyliśmy Teatr Klinika Lalek. Byliśmy studentami pierwszego roku. Ten teatr się zaczął od ciężkiej pracy, bo w ciągu dnia studiowaliśmy. Mieliśmy bardzo dużo zajęć na tych studiach, od rana do wieczora. A w nocy robiliśmy te lalki w kotłowni, więc trzeba było mieć siłę i chcieć naprawdę. Nawet na początku były jakieś jeszcze inne osoby, ale one się bardzo szybko wykruszyły i został nas taki trzon, że było 6 facetów i ja. Przez całe studia tak było. Potem jeszcze dołączyła do nas Kasia Kazik-Szanecka i jeszcze dwóch innych. Chłopaki ze swojej bursy na placu Engelsa jeździli codziennie tramwajem i przejeżdżali koło takiej witryny z napisem Klinika Lalek, a to był sklep, gdzie naprawiano lalki. Na wystawie siedziały takie korpusy bez oczu, bez rączek. Rzeczywistość PRL-owska, tam no może kilka produkcji wtedy Wrocławskiego Teatru Lalek, czy Kantor, czy naprawdę jakieś takie wielkie gwiazdy. Wiktor Wiktorczyk. A tak to w ogóle tam w tej szarzyźnie nic nam się nie podobało. Więc postanowiliśmy to zmienić, zrobić rewolucję w teatrze. Założyliśmy Teatr Klinika Lalek, nie Teatr Lalek, tylko Klinika Lalek, nawiązując do tych jakby no prastarych jakby emocji ludzkich. Że lalka, że to połączenie jakby człowieka z Bogiem i lalka śmierci. Pierwsze to te rytualne lalki. No i my tak potraktowaliśmy to na serio, to lalkarstwo. Potem powstało coś takiego jak manifest Med Artu, Historia była taka, że pani Alina Obidniak zobaczyła nasz pierwszy spektakl, premierę zresztą, Msza w Czerni i Bieli, która się odbyła na podwórku szkoły teatralnej w Wrocławiu właśnie. I ona była dyrektorką Festiwalu Teatrów Ulicznych. Zaprosiła nas na festiwal do Jeleniej Góry. Chciała, żebyśmy napisali krótką notatkę o sobie, a myśmy dopiero powstali i za bardzo nie mieliśmy co pisać o naszej przeszłości. Więc wymyśliliśmy, że napiszemy manifest, który był takim trochę żartem, że uleczymy lalkarstwo, bo jest chore, więc my je uleczymy. No chcieliśmy ogólnie zbawiać świat i robić wszystko lepiej. Chcieliśmy robić teatr taki bez biurokracji, wolny, zostać takim tworem niezależnym. No i z różną magią, ale oczywiście jak to za długo takie dęte rzeczy się robi, to teraz bardzo lubimy pracować dla dzieci i z dziećmi, bo w zasadzie to ma jedyny sens. No ale też co było chyba dosyć takie wyjątkowe wtedy, to były te wielkie kukły, bo w początku mieliście takie duże. Tak, no wcześniej mieliśmy jeszcze mistrza Petera Schumana, z którym się przyjaźniliśmy, który nas jakby natknął na dużą formę, która robi większe wrażenie. To taki znak, symbol. A kto robi te lalki? Zdolni ludzie, prawda? Rzeźbiarze, plastycy, aktorzy, no wszyscy ci, którzy mają jakiś talent w tym, to zawsze kreacja zbiorowa. Pomagają mi to wszystko pokleić. Teatr Klinika Lalek to jest w ogóle teatr artysty teatru, nie aktora tylko. Chociaż zwykle jest jakiś naczelny artysta, prawda, który rzeźbi te maski, ale oklejają potem już wszyscy. Przynajmniej tak bywało za moich czasów, bo już od jakiegoś czasu nie jestem w teatrze, tylko zajmuję się stacją. Czy ty jesteś zawiadowcą? Tak jakby. Ona jest tu zawiadowcą jak najbardziej w tej stacji. Zauważyłam tabliczkę z napisem Jemiołowa. No to dostałam w prezencie. Bo to jest Dworcowa. Tak. Walczyliśmy o stację 10 lat i w 2004 roku ją kupiliśmy dopiero. A wcześniej mieszkaliśmy w innym domu i tam właśnie ta tabliczka była na domu. Także zaczęły przychodzić listy do mnie na Jemiołową. Jemiołka z Jemiołowej. Tak. No wystarczy po prostu spojrzeć na każdy jej ruch, na ona celebruje codzienność. Dla niej życie to po prostu wieczne święto, dzwoneczki. No po prostu Jemiołka jest ikoną, jest po prostu istotą kosmiczną. Mama. Mama. No i absolutnie cudowna. Jest luzowana, a jednocześnie ogarnięta i zawsze potrafi połączyć koniuszki ze sobą, żeby wszystko wyszło na koniec. I jest taka bardzo spokojna w tym wszystkim. Skąd się wzięła nazwa? Moja przyjaciółka Tatiana Tokarczuk, siostra Olgi Tokarczuk, z którą mieszkałam 3 lata we Wrocławiu w czasie studiów, to wymyśliła właśnie. Chodziła kiedyś po cmentarzu i zobaczyła taki grób z napisem Jemiołka. I się ze mną skojarzyło. I tak się przyjęło, że wszyscy tak do mnie mówią od lat. A na imię masz? Joanna. Silna osobowość, wielka, piękna kobieta, moja pierwsza żona w końcu. No, że mam związek teraz z tą nową generacją, bo tutaj nowa generacja pracuje głównie, prawda, że ten młodzież i przyjaciele naszych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Także my figurujemy tu tylko, ale tak jakby dzielimy się doświadczeniem. Ja załatam dach, ja miałka coś tam podpowie, jak to. A ona jest no, wojowniczką, przecież no, wielka fajterka, prawda, o ekologię, o zdrowy styl życia. 1988 rok. Wiesia Dowhan i Marek Wąs. Osadnicy z Wolimierza, którzy byli tutaj pierwszymi artystami. Wiesia w ogóle się urodziła w wiosce Wolimierz. Jak usłyszała o tym teatrze, który szuka miejsca, no to stwierdziła, że kurczę, koniecznie tutaj jest zrujnowana karczma. Dwie puste szkoły, które coraz bardziej są dewastowane. No i mnóstwo domów. Potem już właśnie zaczął się ten proces, że założyliśmy fundację na rzecz wspierania kultur alternatywnych i ekologicznych, żeby mieć osobowość prawną, nie tylko do działań teatralnych, ale też do takich właśnie ekologicznych. No i tak się zaczęła tutaj właśnie przygoda z Wolimierzem. Twoja mama też brała udział w początkach teatru i w ogóle w początkach wspólnoty, która kiedyś jeszcze funkcjonowała bardziej ściśle jako wspólnota. Artyści, rzemieślnicy, malarze, wykonawcy, poeci, śpiewacy, no niestety. No, jeden spawacz był w ekipie, no przydał się bardzo, no, generalnie sztuką została stacja zbudowana, dopiero później gwoździem i zaprawą. My sobie po prostu nie zdawaliśmy sprawy, jakim jesteśmy szokiem kulturowym. Tak, próbowaliśmy na początku być rolnikami, no ale nie jesteśmy. Wsadziliśmy pole kartofli i zebraliśmy tyle samo, co wsadziliśmy. Bida bywała. Ciężko, no nie tylko z powodów finansowych, ale dlatego, że byliśmy mieszczuchami, którzy nagle znaleźli się na wsi, gdzie okazało się, że trzeba jakoś przeżyć, trzeba sobie w piecu napalić, wcześniej zgromadzić to drewno. A trafiliśmy rzeczywiście do ruin, a nie do gotowych sytuacji. Fury. I jeszcze w dodatku z dzieckiem na ręku. Nie jedna osoba, także myślę, że jedyne, co dało nam tą siłę, to że okazało się, że coraz więcej ludzi kupowało domy. Dzięki tym ludziom rzeczywiście ta wioska odżyła. I właśnie staramy się, jak tutaj robimy jakieś projekty i też na co dzień, kupować jak najwięcej albo wymieniać z lokalnymi rolnikami i z przyjaciółmi, którzy mają większe ogrody i pola. No, jak po raz pierwszy poszliśmy razem do szkoły podstawowej w Czerniawie, to dzieci się nas bały. Bały? Bardzo się nas bały, tak. Bo nosiliśmy spódnice z lamy, za duże trapery, mieliśmy sztuczne kolczyki w nosie, gadaliśmy historię o duchach. I wszystkie dzieci wiejskie mówiły, że nasi ludzie są narkomani i mamy się z nimi nie zadawać. Siłę nam po prostu dała nasza dziecięca mikrowspólnotka, bo na szczęście byliśmy stadem. Troszeczkę inni, ale nam dodawało jeszcze tak naprawdę mocy. No ja od urodzenia zajmuję się sztuką performance. Naturalna kontynuacja. W tym sezonie specjalizuję się w połykaniu mieczy i w akrobatyce powietrznej. Szanowni Państwo, parada trwa, ale należałoby przypomnieć wszystkim, którzy przez ostatnie 30 lat przeminęli się przez teatr. Niemiołka Wiktorczyk, Sława Jędrzejewska. Teatr otwierał w tym roku w karnawał w Wenecji. Byli główną atrakcją tego słynnego karnawału. Te wszystkie ogromne żyrafy, słonie, lwy płynęły na takich barkach po kanałach weneckich. To są postaci ze spektaklu Cyrk bez przemocy. No i Wiktor sobie wymyślił, że zrobi taki cyrk ze zwierzętami lalkami, takie jak prawdziwe zwierzęta. Czyli słoń wielki jak słoń. Tak, słoń wielki jak słoń, żyrafa wielka jak żyrafa. Takie wielkie lalki były od początku już. Taki nasz patent, że lalka jako plecak. Można się ukryć i nieźle spocić w trakcie spektaklu i wychodzi się zdrowym, jak się wchodzi chory. Dariusz Mieliński, Maciej Wokan, Henryk Wanik, milion pewnie innych, 30 lat. Był to reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Jemiołka i reszta. O prognozie pogody za kilka chwil, kilka minut po 19:00. Najpierw najważniejsze wiadomości, a pogoda istotna szczególnie dla tych z Państwa, którzy wybierają się na grzyby. Dziś w takich krzaczkach przed lasem znalazłem ogromnego borowika. Ważył 36 dego. Za duży do suszenia, ale uduszony do obiadu smakował wyśmienicie. Ja suszę z borowików tylko kapelusz. I to taki, który nie ma średnicy większej niż 12 cm. Kroję w takie półcentymetrowe paski i w suszarce stopniowo zwiększam temperaturę, żeby nie przesuszyć, gdyż przesuszony grzyb staje się taki miałki, sypki, łamliwy i w zupie nie pije wody. A suszone grzyby przechowuję w szklanych naczyniach szczelnie zamkniętych. Państwo zanotowali? Mam nadzieję, że tak. Panie Adamie, bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki i Państwu dziękuję za wszystkie maile dzisiaj, za telefony i za SMS-y. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest.